Una chitarra, mi ispira del sogno. Mi ispira del riscatto, suoi destroni. C'è alla coida, non si radus, stes ni tenes ni. Ni cori, da me pregare, i zelone. Spridomen. Za pirini pak se sanka ta kitara. I kakvo tu više može pak sa starija refren da se vrne v srce to bolka stara. Ще нят на стъпва и светлите лъжи. Погряван ярко тоя свято громе. Да те върне в сърцето Бога стара.